نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله أصحابي أجمعين. مروشي جمعة رمضان المبارك سال هزارو چهار سدو سي هجري قمرية أولين جمعين با این ماه عظیم و کریم هفتمین روزا مصادف و برابر ہیں. این ماه با عظمت یک هفته تقریبا گوست و تمام بو، و ای عظیم ماه مروچگی با عظمت روچ ہے. موقعیت انسانا باید برای اعمال صالحی و ذخائر زندگی که برای باندادگی روچا به نفع و سود دین و دنیای انسان در گذر ایام مقرر و به طور تکرار و مکرر بیان کنک بودتگان بسوی آیا مسلمان باید اوتی توجه ها مبذول بکن تو اوتی جدیت و جهدار روز افسون بکن. همه پیمی که ما شما در وقتی دنیوی مسائل برای ذخیره مال و اموال دنیا، برای اندوخته هایی که ما فکر کریم مروچی ما آنا به دستیار اینو ذخیره کنه، برای فردای ما یعنی برای همین زندگی روزهای آینده می، زمانی که ما با ناتوانی و ضعف جسمی مواجه بھی از لحاظ مال و اموال نسبت به حالات در تنگنا قرار گیریم، یہ میں اندوختها و ذخیرها جمع کتگی مالا مروچگیم و ای دور قدرت و توانمندی و فرصت آرو چاک ما نیازمند بھی میں درد ورا بانکانی تبلیغات شما تابلوان سرا هر روز با یک سبک و سریقه و رنگ جدید و کلمات تازه ترغیب دهنده و محرکی که انسان برای همه تفکر امروز و فردای وادار کنه مشاهده کنه. در کنار عکس و پوسترهایی که بر این تابلوان از پسران و دختران خردسال و میانسال و مزنسالان جدگه و تعبیرات مختلفی بکار برنگ بی که شما مروچی در فلان حساب در فلان بانک چیزی ذخیره کنی، شما بانداتگی راحتی و استراحت و فائده برای شما. اگر این حبر دروغی نه راستی که چه بسا هم دروغ داریه، چه بسا این دنیاوی ای تبلیغات، این بانکی تبلیغات، این سودخوری تبلیغات سراسر دروغ و کذب داریه، ولی آنچه که در رابطه با فردایی که در پیش برای ما شما فردای بعد از مردن، فردای بعد از حشر و نشر، میدان قیامت و میدان محشر، آنچه گوشن بوده خدای ذوالجلال گشته. قرآن پاک، قرآن عظیم بیان فرمایند، جناب نبی عظیم الشان اسلام پیامبر عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایند که در آیی هیچ شائبه بوی تخلف و خلاف بودن انسان به هیچ قوت شامه قوی هم احساس نکن و جز یقین مطلق و یقین قطعی چیزی دیگر نیه. شیخ نبی علیه السلام در روز تشریف یاری در حالی که حضرت مطلع که گوسپندو که کشک بوده و آیه گوشت قرار بوده به همسایه به مردم دور اطراف خانه تا جایی که آبادیه آروز مدینه منوره تقسیم کنگ بی وقتی که واجه بیرون رود و تشریف یاری جست کن سوال کن که چی بود تو چی دیگ بود تو چی پشکا لوگ مردما عرض کنن یا رسول الله گوشتی که هستا عموما و عمدتا دیگر بود و تمام بود، مختصر عضوی بازی باری دستیه زراعیه کبتاگیه یک چیز معمولی نام گرن که این چیز بش کبتا. حضرت تعلیم و تربیت دینی تعبیرات در هر کجا شما دقت کنید محسوس می که پیغمبر علیه السلام معلم دین و خیر دنیا و آخرت به مردم تعلیم میده و آموزش ده و در این راستا مؤثرترین تعبیرات حضرت بکار با اذا هم فورا ارشاد فرمانی که آنچه که شما لوگا شما فکر کنید منظر ایره پش کبتا همشی فنا بودا، چه ای گوشتا ای گوسپنده آنچه که منزل تا ایره اشی فنایی اشی نیسته، آنچه که شما داتا شما خیال کنید فنا بودا و تمام بودا همایی موجوده برای شما، خاطر اشی که آیی در راه خدا به دست مسکین رسته. حدیث یهده که چیزی که انسان به مساکین و نیازمند و به انسانهای ضعیف و عاجز و ناتوان ده آیی در واقع آچیزا اول وقتی که مردم شهاری به طرف دست گیرنده ناتوان و نیازمند اول خدای ذوالجلال و تی ید قدرتا جلو یاری و آچیزا چه آدیوکا الله پاک جلشان و تحمیل گیری و سفس در دست آمسکین و نیاز من قرار گیری و آنچه که دیگر رواتی مفهوم آنچه که شما در راه خدا عطای کنی تو دیر حضرت مثال دا آمردم که آزمان اهل شطور اهل اسب اهل قاطرتا مثال دن برای آنی فهم مطابقا فرمانی که شما هر یکی بجاری اگر شما را اسبی بی اسبا کرهی ها کرهی اسبا شما چطور تحت مراقبت و پرورش قرار دهی که گندین و کسانین و کوچکین کرهی اسب بر اثر شما تربیتا شما ساتگا شما چنگ و دیگا کاه و الفا روز به روز رشد فیدایی کن و در این مسیر رشد دوتی آخر به مقام منزلت همه اسب قوی که بعد در سفر شما این پشت سوار بی در جنگ ها باید چایی استفاده بکنی همی کرنگ رود به منزله یک اسب قوی و تنومندی رسی تو قرار گیری و همی ترتیبا الله ذوالجلال شما بخششا شما صدقیا که در راه الله شما بخاطر رضای خدای دهی به یک نیازمندی به یک محتاج مسکینی خدای ذوالجلال آیه تحویل گیری و الله پاک مثل همه کرگی که شما وقتی اسب چطوری رو دینی تو رو به رشدی بری تا اینکه رشد کن تو بود کمال رسی شما همین کم ممکن چیزی که شما توان مطابقا کم از لحاظ کمیت بعض این چیزی نهیم یک مشتی مثلا جو یا گندم در راه خدا آزمانا بیشتر این چیزانتا ارزاق دا شما در راه رضای اللهی دهی الله پاک آید تحویل گیری چه شما گروه کی الله نه مسکین نه نیازمند الله پاک شیا رودینی رشد دا پرورشی کن وازی کن تا اینکه وقتی که شما نیاز احتیاج وقتی رسی میدان محشر شما به این خیر نیازمند بی شما گندی سبحان الله ای یک مشتی چه براهین جنبیه برابر بودتگو چه انباری و جوهانی زخیره برابر بودتگو الله تعالی به شما تحمیل دیدن و ایشی بستگی داری به شمای خلوص دل اخلاص نیتا. و همین خاطر داره یک حدیث شریفی فرازا یہ معروف ہے کہ حضرت علیہ الصلات والسلام راجب بودی صحابہ کرام و کبار علیہم الرضوان ارشاد فرمائنی کہ نسبت به منی اصحاب عقیدت و ارادت داشت چکه آیا خدای تعالی برای منی همراهی و صحبت و همنشینی و منی مجلس و منی حبران عشقونه و منی تزکیه یا انتخاب فرمائن تا و آیا به همه مقامی نائلند که اگر شرا به اندازه کوه احد مدینه طیبه ارد گرد چپ و راستا کوهی که به اندازه احد مزن به بیوه در نظر مردم قرار بگیری و هر کجا مردم چه منزل اهل مدینه دریایا چند ماه شمالی طرف ها بتیگا شام که دیان تو چارا فقط احد آن دیما ظاهره. پیغمبر فرمائی احد یک پایه از پایه های بهشت. احد ما را دوست داری، ما هم دوستی داری. فرمانتی اگر شما یکی از شما غیر صحابه به اندازه این کوه احد 6 کیلومتر آیه تنها دراجی و طول این کوه و عرضو که مدینه شریف اطراف هنچی کوه به این اندازه مزنی و بزرگی نیدگه به اندازه کوه احد شما از لحاظ حجم یا از لحاظ وزن میلیاردها تن شاید وزن ببین اگر به اندازه کوه احد شما طلای خالص طلای ناب به نام الله عزوجلال در راه خدا بدهید گو منی صحابیه یک مشت جو که به رضای الله داتا برابری بتنه کرد. الله عزوجلال قبلا جمعه گذشته اشاره بود که بعضی امارا وسیله فضیلت زمان ارزش ده بعضیا به سبب فضیلت و بزرگی مکانی که انسان در او قرار گرفته مسجدانی مثال دیگه بو محله مسجد شهر مسجد جامع مسجد جامع شهر که یک نمازی خدا اگر آدگ مسجد 25 27 درجه مسجد جامع 500 درجه مسجد النبی علیه السلام 50,000 مسجد الحرام مکه 100,000 یہ فضیلت مکان ہے. فضیلت زمان مثال رمضان مبارک دے بود کہ یک عملی حادثت آیا تھا کہ یہ ماہ یک نفل شما دو رکعت نماز نفل یا یک عمل نافلی انجام دے آئی باز در ثواب با یک فریضه فرض یا برابری کا و فرض کجا و نفل کجا فرض مقام خیلی بالا ہے و یک فرضی که در ماه رمضان شما انجام دهی با 70 فرض غیر ماه رمضان برابری کن و یہ حدیث بیان نبو که نبی علیہ السلام بعد از وتی حجرت به مدینه منوره و تی عمر مبارک 50 سال 53 سال و نبوت 13 سال بعثت و پیغمبری که اللہ تاج نبوت فرمان نبوت به پیغمبر علیہ السلام عطا فرمائن تا و با آئی فرق مبارک سرا ای عظمت و عزت سید المرسلین بوگه خاتم الانبیاء والمرسلین بوگه اللہ پاک ایر کتا 13 سال عمر مبارک 40 سال پیغمبر بوتا مبعوث بوتا و 13 سال در مکه واجه گوازن تا بعدن به سبب ناسازگاری محیط مکه اذیت و آزار و شکنجه کفار مکه پیغمبر الله عزوجلال اجازه فرمائی که به مدینه منوره هجرت بکن چشمه های گریان مکه معظمه منطقه محله به نام حجله، محله نام اینجا موجوده، این نام ها شمه شهرها محله محله نام هستن، هر کجا همی بیمه همی مقام های مقامی دیگه وشن واجه گشتاد هجرت وحدا و مکه خطاب کو ای مکه تو محبوب ترین و پاکیزه ترین شهر دی براما، منی زادگاه هی 53 سال زندگی کنگه شهر و ملک آبا و اجداد مدفن و زادگاه و آرامگاه و زندگی جاگاه، اگر اهلا تی مردما تی شهر مکه نندوکی منا اجبار مکوتی من تر حجبه ترک نداتم. با چشم گریان به مدینه تشریف بعد از این هجرت حضرت علیه السلام علماء فرمانه که به طور مشخص مشخص نه که حضرت چینچو عمره یا حج ادا فرمانتا که مکه شهر عمرایان شهر حج، ولی گمان بر همشی تمام نویسندگانی که حضرت وتی زندگی پاکیزه مکی دوره هیچ حج واجه قضا نکتا، اما بعد از هجرت چینچو حج کتا واجه فقط حجت الوداع یک حج، 4 عمره بعد از هجرت 4 برامکه وی زیارت و عمره، حج کوچک، عمره مفرده و یک بری حج، حج باجا انجام داد حج اکبر که آی نام حجت الوداع در سیره پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام وقتی که چه حجت الوداع فارغ بی بی دوباره به مدینه تشریف با، یک بی بی جنینی عاجزگی یک خانومی به نام ام سنان غالبا واجه انجود در روی راه روگا تکی در جست دیکن که فلانی تو ای حجا که من انجام دا و مشهور این که 124,000 صحابی ولی صحیح نهیشی 40,000 صحابی در ای حج پیغمبر علیه السلام حمره بودتا یا 30,000 بازی اقوالی آده. حضرت جابر بن عبدالله انصاری فرمانی وقتی که میقاتا چه آبار علی ذوالحلیفه مسجد الشجره مدینه میقاتا نبی علیه السلام احرام بست خوشتر سرا واجه خوشتر پاد کو لبیک گوشت تلبیف گوشت لبیک اللهم لبیک تاک تمام ای جمعیت که ای دشت و بیابان انسانان جمعیت صحابه یاران با وفای پیامبر علیه السلام درستان بزانان نحوه احرام بندگ و تلبیه گوشگا واجه که لبیک گوشت لبیک اللهم لبیک صحابه هم لبیک گوشت ای لبیک عظمت هنچو معلوم بود که حضرت جابر فرمانی به عقیده من گوشه تمام درختانی برگان لبیک گوشت ای کوهستانی منطقه یارو چی ای کوهانی درختان کوهانی سنگان ای وادی عقیق سنگریزیان تمام گوشه لب و دهان به جواب دیگا تلبیه رسول خدا علیه السلام باز کتکتو لبی کسی برشت یہ جنین جستکا نبی علیہ السلام کہ تو یہ جباری گوانا تھا یا نا پیغمبر علیہ السلام آبوتی از تمام جنینا امہات المومنین ازواج متحرات ہمراہ تھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء بزعی رسول جگرگوشه پیامبر علیه السلام نوح رضی الله تعالی عنها علیهم السلام در این سفر حضرت همراه بوده، ازواج مطهرات همراه ده. بیبی عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمانی که دهم ذی‌الحجه رجا برا ما گو کی گوشت دیارن گو می خیمیان، ما جس کو اچطورین گوشتی گوشک بو که نبی علیه السلام از طرف جنینان ازواج مطهرات نمائندگی گو کی سر برده گو، گو کی واجه بدنی واجه سر برده گو، یعنی حج شکرانه نبی علیه السلام ادا بوده. برای بی بی جس کو ده هزارانی جنین شریک در زمین مردینا واجه همی جنین جس کو تو ای حجا گو ما ام سفر بوده گئی احتقی گو حجا یا نا منی امراهیت و حج ادا کو، حجی که در قیادت و رهنمایی و رهبری پیامبر عظیم الشان و رسول ابر آگاه سید انبیاء و مرسلین در آیه مصاحبت انسان امراه بی تو حج ادا بکن، آ حج مقام چقدر بالا، انسان با یک ملائی یک روحانی خوبی یک انسان عابد صالح امراه بی یک سفری برو بود افتخار که من این سفرا فلانی امراه بودو، ما در این سفر برای تبلیغ گون فلانی امراه بودتا رفته گیم، برای مسافرت عادی فلانی میں ہمراہ ہوتا، افتخار کم یک انسان یا کہ از دیدگاہ آئی آ انسان دارائی یک شرف و عزت و ارزشی ہے، و اگر آ انسان سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام فرشتگان و جبرائیل امین روح الامین حضرت میکائیل و حضرت اسرافیل و اسرائیل و ملائکه مقربین امراه بی کسی برو بهترین عمل و عبادت حج انجام بده، حدیث آیاتا هر کسی حج با پاکی ادا بکن و گناه مکن تی حج تو که بیهوده این عمل انجام بده مدن چنان پاکیزه بی چگناها تصفیه و تزکیه بی که گویا مرو چی تازه چو بیتی ما تا مادر به دنیا یحتا از گناه پاک واجب یه جنین جست که تو ای حجا گما همراحت باری نه جمعیت بازا که شخصا جز خاصی مردمان تشخیص دیگه بود که امراهن که امرانه آبی بیا مدینه شریفه انصاری جنی نا عرض کو یا رسول اللہ نا متاسفانه چرا عرض کن که من زلا مارا دو هشتر دو شطور مارا هسته، یک شطوری منی مردا گوتی مردی چوکا زورت و تی معیتا تی همراهیا حجش انجام دا، دومی شطور آیان برای اهل منزلا اشتو برای ما و یدگی چوکان که در حسدی برای آن اشتش که پشت آیی آب چه چاتان دوری کشه اون تو یارگو اهل مدینه شیرینی آبا چه کنار رودخانه هایی که موقع بارندگی آیان پر آب بودا آنی چاهان حفر کو آب شیرینه، خود شهر مدینه تا عموما یک مقداری لبشور تا آبان چاتان کم دور شاب بیا، یکی بی ای خاطر آمی ضرورت آب مایه حیات و زندگی اشتش که چوکانی آب کشو کو یارو کیا نپری برد آب بیا دیکی شطوری نیستم می خانواده یا که من هم بتوانو بر پشت آی سواری بکنم در معیت حضرت در همراهی تو من بتوانو ای سعادتا ای افتخارا حاصل پیغمبر علیه السلام اگر رهنمایی کن که گورا تو چمین امره داری یا حج ادا کنگا بمن امراهی پش کب دگه کوشش بکن که رمضان شریفا رمضان ماها عمره ادا بکن که رمضان یک عمره برابر با حجیه که در معیت و همراهی من ادا کنگا، یہ چیه شرف زمانه، یعنی یعنی رمضان زمان یک همچین زمانی که تیه عملا از آوتی انداز عادیا آیا دیما بار تو برتری دن تو به جای رسیدی که با حج مساوی بی رمضان عمره که تو در معیت من احج ادا بکنه چقدر فضیلت. همین ترتیبا شما اشکد که اعمال صالحه نافله به جای فرض ترقی کنن، فرض به جای 70 فرضا ترقی پیدا کنن. پس این ماه خدای ذوالجلال بخششی برای امت و همیشه قرآن فرمانی که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزه شما سرا فرض کنه گوتا. و شما فکر مکنی که تنها اگر اشی تشنگی داری، اگر گرسنگی داری، اگر چه محرمات، چه غیبت، چه بهتان، چه تهمت تراشی و سایر اعمال بد و اخلاق نکوهیده و زشتا شما روچک بیوتی دست و آزا و جواره و چم و گوش و دست و پا و هوش و زبانات چه دروغ و گناهان بدی اخلاقیات حفاظت کنی، اگر شیا کسی براود یک بندشی محدودیتی حساب کن و نراحتی نراحت مبی. ای عظیم الشانی فضیلت اخلاقی که مجمع فضائل اخلاقی و باز دارنده از تمام رزیله ها عادات رزل و پست اخلاقی و انسان نکویده و زشت پاکسازی که تزکیه که رمضان و یه در ردیف ملائکه داخل کن. در ماه رمضان حضیرت القدس یا مقام رفیع نام عرش دوربرا بود، فرشتیان یا در عبادات مسلمین و کلمه گویان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شرکت کنا و با آنی دعای آمینی گوشا لیلت القدر فضیلت که در جاوات آهسته هنگی باز یک شبیه بندگی الله ذوالجلال خالصانه خلوص شرط ریا آمال سوچی تو شر عملانا برباد کن. ریا صادیوشی کلید در دوزخ است آن نماز که از بهر مردم گذاری دراست. اما در فرض دنیا به بهمی به قول بلوچان که دول به جنگ گوشی من رو نماز کنو مسجد فرضی نماز کنو ادا ریا نی فرضی رو شکدار ریا نی. بله انسانی که در تیر رس سمعه و ریا قرار گرفته برای بهترین که نوافل عبادات نماز بی نفلین یا روچک بی نفلین داری صاحب کنچاری که من نفس سرکشیه پمشیا روچی که مردمانی دل راضی بکن که من روزداریم، من زبری مردمیم، من درویش و فقیر و عابد و زاهدیم، من نماز گزاریم و را نفلین نمازان اوتی لغتها طوری بکن و روچک اوتی طوری بداری که مردمانی تعریف برا وقت جذب مکن بلکه الله رضا و تعریف و قوت جذب مکن. نمازی که به طور ریا وانگوی آئی سادی وشی دوزخ کلیده دوزخ داخل که مردم نعوذ بالله. ولی فرض علنان انجام میگیره تا دیگه تشویق ببن برا ادای فرضات. زکات فرض علنان باید دیگه ببین وقتی ترسی که مردم مفهم اشی پولی هسته سویت تجوری ترسی ها بس جدایه چرچی رو قایده ولی نفلی خیراتا اگر مخفیانه بده افضله. وقتی که آی نفس و آی وادار به ریای کن تمام فرائض اسلام حمیبه حج رو وقت فرضی یه ستر و پوشیدگی نداری. به هر حال الله تعالی فرمانی که کما کتب علی الذین من قبل هنچو که پیشگینانی سر روچک فرض بودتا، روزهای فرض بودتا برای هر امتی، یا کم بیش، حالا رمضان نبودتا دیگه ماهانی، بر شما هم یه روچک فرض بودتا، اما با چه برکات، با چه کرامات، با چه فضائل، چه ماهی، چه لحظاتی، چطوری موقعیتی نوازش بود شما را که هیچ کسا رمضان نوازشان دیگ نبود گا. و روچک ماه باستی مسلمان هنچکو آیه دهان شکم از بامدادا هر صبح تا غروبا مغربا چا ورگا خوردنا، حالان که انسان ساکن روگه خوراک رزق ای حلال بی و تی دفع بندی که من روچگو همی پیم و تی آزا جواره بدنا و تی چشما چه حرامی جاه چارگا روزدار بکن. حدیث آیا تک اگر کسی شما را دعوا کو جنگ و جینا کو روزه حالتا و را ناراحت بوتی بدون جوابی نیلی گو را همی جواب فقط بده که انی صائم. ای اللہ بنده من ایک حرکات ای بیہودگویی ای رٹگان ای جنگ و جینیانی کناگ ای حبرانی کتو من اگو شگیشانی حوصلانی که من روزه داری ای جواب باشتی ای کافی ایک اہل انسان این انسان زبانا چه دروغا گوشا چه ناجائزی عشق و نگیگا و تمام او تی چم و بست و پا دستا چه ظلما پادا چه ظلما گناه راه روگا درست روزه دار بگی. و امام غزالی رحمت الله علیه در باب نوشتن اخلاقیات یک مسلمان خیلی زحمتی کشته، کتاب های نوشته، علاوه بر احیاء علوم الدین کتاب های کوچه کوچه که هم برای مسائل اخلاقی نوشته. فرمانی که خاص خاصی مردمانی مؤمنین روچک شین که آیه پاکی آزاد گناه حفاظت ببا، خاص و خاصی روچک دار هما کسی که آیه دل تا تصور گناه تا پیدا ہوگی. اللہ منادی ہم طبق حدیث اعلان کا، اللہ تعالی امر فرمانی کہ بہشت دروازیان پچکنی دروازی بنام باب ریان، ریان چه ری بمانا سیرابی، یعنی ای باب بہشت تناسب داری گو روزه دار تشنگیا، کلو و اشربو بما اسلفتم فی الایام الخاریا. حدیث آیا تک وقتی روزه دار بسوی میدان محشر رہا دگبی بهشت مامورا رضوان باوتی ماموران جنت با رنگ رنگی سینی های بهشتی آن استقبال کنا با شربت های گونا گونو رنگا رنگ و طعم های مختلف بهشت و خوردنی ها در مسیر راه و همه خطاب بھی قرآن تایاتا کلو و اشربو همیم بما اسلفتم فی الایام الخالیه، آنچه که شما در روزه های گذشته و در دنیا شما گوازین تا پشت سر ارگو تا اروچی بورید بنوش. امشا در رمضان مردم حدیث ایتا بهشت تقاضا زیاد کن چه جهنم زیاد به خدا پناه ببا. اللہ دربارہ دعا بھی کہ اے اللہ مارا اس آزاد شدگان ماہ رمضان قرار بدے. حدیث یہ آتا ہے کہ در شب آخر رمضان اللہ تعالی جل شانہ روزہ دارا مخلصین جہنم آزاد کا پورا صحابہ آئے عرض کو یا رسول اللہ یہ شب قدر ہے کہ روزہ دار آزاد بہن فرمانتی نا شب قدر ہوتی جاہی رہے یہ روزہ دار جائزے ہیں اور یہ پاداش ہے اللہ تعالی دربار یہ دنیا لب خشکیا تشنگیا گرسنگیا اللہ تعالی جل شانو ہما پاداشہا و ہما عنایات عطا فرمائنی کہ انسان رشک با خوشحال بھی اور روزہ دار و ماه رمضان انتو بشگو سفیر الهیه که ما شما چه برخوردی که روی ماه با عظمت کنه. در موقع جدایی و رفتن و تمام شدن باره شاکیبی علیه ما به بارگاه خدا چه می برخورد بدا چه می آلوده بوگ به گناهان گوناگونا ناشایسته اعمالا یا چه می تلاوت های قرآن چه می عبادات چه می بندگی مساجد آباد کنگ بوتی نمازا عبادتا تراویح نزد ما شما یک مسئله عبادتی عظیم و شانی. و از علمای شیعه هم معروف اشکنگ بود در کتابان ها که بعضی در یک شب ماه رمضان 1000 رکعت نافله دارن. کسی موفق بود؟ یعنی هر کسی، هر ملتی، هر مذهبی نسبت به رمضان استقبال خوب و ارزش قائل بود و عملی دائره جامع عمل پوشای نگاه هر کسی بودی مذهبی دستورات داری. حالا هر یکی به یک شکلی، هر یکی به یک کیفیتی. اللہ تعالی جل شانه توفیق بدن تو قبول بفرمائنی. اس معلومو که رمضان مبارک، رمضان مبارک بشه. نبی علیہ السلام آب روایتی که اشاره بو حضرت سلمان فارسیه قبل انشی که رمضان شریف لحظات اول وارد صحنه زمان و عمر صحابه به پیغمبره قبلا با آمادگی صحابه قشتات و نسبت به رمضان توضیحاتی داد. یا ایها الناس قد ازلکم شهر عظیم مبارک و کما قال. ای مردم، سایه ماه با عظمت و با برکتی بر شما کبتگ و شما سرای سایه نزدیکه. پرچه حضرت مثلا یک روز، نیم روز قبل از شروع لحظات رمضان لوتی امت آگاه بی و یک لحظه زندگی من امت به غفلت در ماه مبارک رمضان مگوزی سخنرانی فرمان. رمضان فرازهای مختلف اعمال صالحه بیان کرد که یک قسمتی آجمعی بیان کرد و این نقطه مند که حضرت فرمائی ماه شهر الصابره، صبر ماهیں، صبر مفهوم وسیعیں. ہمشی کے مردم چنہ ورگا و تا بازداری چی یک نو صبری نفس زوری ہے تابستانی رو جمع خصوص، ولی مومن بر خواسته نفس و شیطان عمل نگاہ و تی آزا و جوارح و زبان و دهان و دپ و شکما چه حلالی خوراک هم بازداری منه که چقدر افسوسه که انسان بودی لوگ رزق حلالا نوار روزه داره برو مردم برات گوهار مسلمان گوشت خام با خامگین گوشت با قیمت مسلمان گوشت ورق حساب قرآن عظیم فلسفه مطابق ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. هی وقتی مردگی برات گوشت با مقراض چاکو بری تو حاضر گوشت با همگی غیبت مثال با خوردن گوشت برادر مرده دیگه چقدر فجی، چقدر زشتی حرکتی از لحاظ عرف آداب. برات مرگ سرا عرصی نری چی مقراض مزوری مردگی جسم گوشت مبوری تو موانو. اگر کسی یک آر بگم گروه چه حیوانا درنده یا همه در رنده تر حیوان تر چطور با دروغ مردم و تیر رو چگا برباد بکن. حدیث آیات که من امتی ممکنه هر گناه چنائی سرزاد ببی الا دروغ. اللہ بکن خیلی مزنی گناهش و ما اگر به فضائل اخلاقی که قرآن و حدیث روشنائی معلمین اخلاق آن تجزیه تحلیل بتا ما یک نصفی چارکی سراغ درست عمل بکنی و چمی نیمگا نه با زبان، نه با دست، نه پاد هیچ به بد سخنی مسلمان یا آزار مرسی که المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان همان کید که مسلمان ها چایی زبان آزارا، زخم زبان ها، دست آزارا سلامت ببن. مهاجر صاحب هجرت همه این که ممنوعات خدایا ترک بکنه، یک هجرتی و ملک میل کنه که بخاطر دینا دیگه ملکی خدا آسودگی ها برای اعمال صالح رو، یک هجرت کامل تریش یک انسان خدای مهن کتگی کارا نازشتیانا با دست بردار میوتا پیرایش بکن تو پاک سازی بکن تزکیه بکن، رمضان بخاطر تزکیه آیا اتا رمضان و مزرعت العبادی لإصلاح القلوب من الفساد فأد حقوقها قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. شاعر فرمان مسلمان رمضان دوباره یه حد میگه صحنه زندگی ها باری دیگه ما تو در عرصه و میدان آزمایش نسبت بودی زندگی ها قرار گرفتی که آیا ما شما مثل حساب بانکی ها پول بانک ها مروچی ذخیره کنیم تا قیامت ها برداشتی بکنیم، ادا هوشیاری که مروچگین پول ایرکنگ و بانداتگین راحت و فردای راحته، همین فکر بکنیم که ما در زندگی عرصیابتی باید اعمالی انجام بدهیم، مخصوصا در ایام و لیالی و شب و روزهایی که الله تعالی برای مشم اعمال چند برابر کنگا مقرر فرمانتگا، مثل رمضان، مثل جمعه، مثل لیلة القدر، مثل نیمه شعبان و شبهای صاحب قدر و منزلتی که یک عبادتی هزار برابر بی، یکی صد هزار برابر بی، یک شبی 84 سال عبادت و بندگی برابر بی، سعی بکنی که در این ایاما از هر قسم و هر نوع نیکی ها مالی جانی و آلائی نمونه صبر در برابر دستورات الهی و تی با مردی نشان دیگه، استقامت نشان دیگه و الله عز و جلال راضی کنگه و صبر و ثواب و الجنه، صبر مزد بهشت حضرت فرمان و شهر المواسات، رمضان ماه غمخاری، هر مسلمان آدگی مسلمان خیرخواه غمخار ببی، تو از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، مسلمان همایی که آی دل برای هر مسلمان بیقراره، آ مسلمان چطوری مسلمانی که بغل گوش آیی همسایه بی شام بی سحر بی افطار یا غیر رمضان تا با گرسنگی گوازینی بی سوارگ و بی نهار وار گوازینی و آ شخص سه چهار وقت اضافه بر سه چهار وقت وار تو پرتری همیشه چاره آی دپ و لونت سرگم وارگ تو گا و خبر یزیشی که منی چند قدمی ها منی همسایگ دا نانی قرسنانی برای خوردن نداری، در مشکل گرفتاره، تنگ دستی تا گرفتاره، فقر تا گرفتاره، روزه در انسان حس خیرخواهی تحریک کرد، مواسات غمخاری، یکی مساوات برابری قائل بود. حضرت ابو ذر کسی معروف این وقت میں به پایان رسته ما قراره از تشریف آوری نماینده محترم نهاد رهبری واحد چابهار حاج آقای غلامی داراوی سرور بزرگوار که برای شمع تبریک گشاگ و شمع گندوکا در اولین جمعه رمضان شریف تشریف فرمای مسجد طه ما خیر مقدمی عرض کنی آئیه و همراهان آئیه و جایی بیانا یک مختصر استفاده ای بعد توجه بی وقت کنی انشاءالله، لذا من کم کم بودی ارائزا جنبندی و به خاتمه برون رسینو و چه ای عزیز فرماشات ها استفاده کنی، مواسات مساوات دیگرا قوت برابر کنی، حضرت ابو ذر ودی غلاما خادما و برو منی شترانی تا منی بگ تو گا پس زورتری قیمت دارتری ارزشمندتری هشتره بکش که الله هشتر لن تنالو البر حتا تنفقو مما تنفقو و دا بحر بکن روغان بچار ماشین و روز کشف شوی سر لوگی بحر بکن خانه های همسایه‌ام بچار همین چو تکه جدا بکن چه این گوشت ها منی سهم هم چمات گران اگر نباد گیشتری که چو گوشت منی بتیگه من نلو چون چمات اگر همسایه گان گیشته ببرو همین چو که آیانی سهم بی منه سهم همین چو جدا بکن اشی گوشت مساوات برای دیگران همه حق و حقوق و در تمام امور عزت آبرو احترام حیثیت وقت نیک شما باز کنو یا یکا ویل للمطففین کم فروشی تنها شی نه که مردم دیگه سوداگر بها کنگه تیما و چیزی که دا کم بده زوره که تیما باز بزوری ادا واقعیتی و من فکر میکنم جو که بی بی بوده یه برام باز واقعات ها کشی یک مردی سوداگر یه ویتی لوگاشی دو سنگ ارکتگا دو کیلو کنگه وزنی ارکتگا یا دو پیمانه یا تا مثلا زمانا پر رو و پیمانه یه هیران پر مثلا اینچو باهای بی آیه پر گشتر اینچو باهای بی شیش عربی تا که لگوشن یه پر رو سر دیگا یا پر یه ظرفه مثلا اینچو تمونه دو پر اینچو که و یک سری چیزا هم آهدی هم وزن کنگ بودتا شریعتا براش هم میاره یه مردا برای زوره و دیگا دو سنگ جدایی ارکتگا دو پیمانا جدایی و دی جنین سرکش داتگا گوشتی مثلا آیی که مردمی چیزی یاری مردم برا مردمی هم را جس کنگوشی تلاح زکاتا پمی زوره که نهرا که زرگری چما زوری بده زکاتا یا اینکه آیی که مایی چه زرگر زوره ما چی بوشی مای حسن زنشی زن دیگران کی مدن گوشه ها زرگر که وقت دن و گرانی دن وقتی سورا گران دن اما مای حسن زن نی به مسلمان ها توری زرگر بی بی هن ما گوشی این بنده خدا حتما وقتی همه جنگه هم سحتا عرد کن زیورا همه یه گری ها حساب کن کشی دی سراب همیشا مسلمان چون بی انصاف نبی و ما سر بد نهی که مای بغل گوش تو گا شعبان آخری روزه مثلا ماست هزار تومو بوده هنود نسری به 3000 کشته روزدار افطارا ماست برم بابا اصلا یه روچی اتصاب کنی ماست نواش ما چی بود بلی مرده که ماستان توب شما من گیندو ماستا میلوگه یارا ترشن چین چو واده گه بزن دوگه برگه نبا چو واده پور رو همیدا جا داری که من چه مسئولین امورا چه تعذیراتا من جست کنم مردمان رو بشه الله و علم من وقت نزنم ببخشن یه عزیزم ایه بر کنم چه تعذیرات رو راحت وقت لوگ آی کار برابره آی پکره چیزه دی بسرا تعذیراتی هی روحاری هست پانک من جنده یکی حتا که من نزنم فلان تخلق کتا فلانی مسئول تعذیرات این که رفتی وقتی نا چندی وقتی رفتا دو سالی دو سالی من این چو جریمه کتا من سفارش بکن خب متخلفا که سفارش بکن محتکر احتکار کن جنسا یه رکن که مردم تنگ بن نیاز بی رمضان یه ماست مردم ورا مرگ مردم ورا مرگی قیمت یه تیمشی ربتا به چین چکار رستا یا یه مرگی 15000 رستا با اینکه با چکو پر کهل سری دیگه ولی قیمت قاچاکی اضافه بگه این هم قاچاکی گرام فروشی مثل همه قاچاکی که در بر رو بیابان گرگیم من استدعای چه مسئولین ها که تحذیرات فعال کنن در این محدقه تا این ننگ بد برای مسلمان ها باقی ممانی مسلمانی که وقت احساس مواسات نی مساوات هیچی مواسات و گمخاری که ادنا درجه نیستی و چشیا بالاتر چیه؟ ایساره ای پیغمبر اصحاب و مهاجرین صفت قرآن بیان کرد یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا و اگر شدی گا ترجیح دیا مهمانا ترجیح دیا مهاجرا ترجیح دیا گرسنیا صحابی مسافر یاری لوگا جنا جستکن چیزی ها وشی به اندازه چوکیه شده بندگا چیزی که من نگه داری کتا وشی برو درشش جوان باری یا گندوم ای مهمان پیغمبر خدمتا یادتا من چمو دیارتا شیا نفری یا گشته و سنبی ما تو موره اشی مرای کم شو لوگ مردم جن مرد نه ورگه پاکی ورگه من دیگه آی دل هم نه کپی بارتی جنین و خیر کاری کنی ماشمار آئی نان ایر کو بقول ماشمار بارن تریت کور تریت کنگارو چی ہم چی یک روغن زیتونی نانش تریت کو ای سر پریدش چیزی کی و روغنی نشکو چربش کو اگر بارن ناروشتی چیزی هستا دیمش دا گرا جنین آو تی مرد باشتگا که تو بینند و مهمانا چوبی تو هور ورگا شروع کم بسم اللہ بکن آئی دلا ایر برو ای خوراک آ فکر مکن که تو نورگه من نورگو من هم یو نزدیک من تو نندین کو مهمان وره که آشهر بو هرچی ها وارد به دل جمعی بلچون روشنای چراغو که روشنه چراغ موشی روشنه مارا تره گندی که من نورگه من گورا من بوحانه که نوشو این چراغ چون زبرنه هی روشنایی کم بی بالا بی من با بوحانه شی تنظیم کنگا روم پلا شری خاموش کن چراغ بلی تاریک بھی آ مگندی آ فکر ما تو دپا ہوتی ہنچو چپی نہیں چاپو لی نہیں احساس کن کہ ما تو ورگیں بلی آ گوارا با راحت با تا ای حد آنی شان ایزارا ما انقدر ظالم پیغمبر علیہ السلام مارا بے صبر دعوت کا مارا بے غمخاری دعوت کا ما ظالم تر بھی در ماہ رمضان گران فروش تر بھی خوب بزانی کہ گاہی مردمان از بیچارگی دکترات تنقیدش کتا ایک زمانی که مثلا فلان جا چی دکتری بوتا در فلان شهرستان در تهران فلان جا ووتی چو کتا جنینی چو کتا پولش باز گفتا آخر جنینی به مرضی گرفتار بوتا که خارج از کشور برتگی هم اروپایی کشوران علاج نبوتا مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه من شما رو گشتا گاهی که عصبانی بود دعای گشتی برو چون من زود عصبانی بود گمانی گوه اوشتی پر روشم از یوت اصابانی بو بازی بران من واضح کنو رنده مردم من روشم مولانا تو گو زاد آتا مارا با تو چر رای تکی زاد آتا من گوشتا زاد چیه یک چیز آئی و آواجا نام گی که خوب بلار خواه خوب یک عالم گوشی ممکنه چی دفی با در بیر بیمه برا من گوشتا که شما چم بودی دختا به دختران مردم به زنان زن مردم مادر و خواهر مردم شما مگر مادر دار نی شما رو وقت گوهر نی شما رو وقت جنین نی شما رو دختر نی که شام که بازار گردن بیچاره اگر موی کناره ظاهر بوشه می چم سکه مون چاره بر چه دیگر نه محرمان آیی بیچاره دعایی کو گاهی گوشت ای خدا دستی برزو گو الانن مسجد ای الله آیانی که می حق ورم می حق ورم پامال کنم آواجه در برایه وسیع منظور دی حق و حقوقی که دولت زمان شاه منظور دی که مامورین دولت از ما پایمال کنن ما هر حقی کشن پایمال کنن ای الله ما حقات شنی گلو در بکن شان سرطان بگن برای شان ما حق و حقوقا که برم پایمالش کنن ما رو ندن چاری گریبانی دعایا مظلوما مظلومان به هنگام سحر مسند شاهان کند زیر و زبر ای ماه مهربانی ماه غمخواری عزیزان هر یکی بعد غم مهربان ببین دولتان حکومتان شخصیتان ریاست های جمهوری در این مملکت مقام معظم رهبری در فرصت های مناسب و شایسته در شب های خوب در روزهای بابرکت گاهی وقتی زندانیانا که در حد در سقف رعفت و رحمت شخص شخیص مقام معظم رهبری قرار گره و یا مسئولان صاحبان زندانها چنایا اخلاق انسانی در زمان زندان گزارش دهیم یک قید و بند های شرایطی ها که مشمول رعفت و رحمت های اسلامی قرار گیر و رمضان مبارک شروع رمضان وسط رمضان یا شبهای قدر یا عید بعد از رمضان صلاح مملکت خیش خسروان دانند بهرحال من شیعه هم به عنوان یک پیشنهادی عرض کنم که به مسئولین زندانانی و قضات بزرگوار رعفت و رحمت اسلامیات شوید جانبا نسبت به آزندانیانی که عفو شامل حال آیانبی به کار ببندن پیشنهاد بدن و در قلب مبارک مقام معظم رهبری لطف و کرم و کرم نوازی و احسان کمبود نیست انشاءالله. ما امیدواریم که زندانی های جدید و قدیم، کسانی که مشمول رافت و رحمت و عطوفت اسلامی قرار گرن، جمهوری اسلامی جهر مملکتی یا جهر نظامی یا شایستتر به عفو بر اظهار رافت و رحمت شما، ما شما دعا بکنید که الله تعالی وقتی بندگان زندانی منیب و توبکارا پشیمانا چویتی اعمال گذشته یا مشمول رافت اسلامی و رحمت اسلامی مسئولین و مخصوصا شخص عظمای ولایت مقام معظم رهبری قرار بدن، تو خیلی از زندانی ها از زندانا بیرون بیان، تو در کنار و تی خانواده ها با زیر سایه و عنایت رافت جمهوری اسلامی در کنار و تی خانواده ها زندگی ها بسر ببرن، تو از بیچارگی و زندان و بند نجات پیدا بکنن، و انشاءالله مواسات از ماست پروش شروع ببید تا به مسئولین رده بالای کشور یکم خاری و خیرخواهی انشاءالله با رافت انسانی و اسلامی مسلمانی اعمال ببید در جامعه ما. ما اگر در ماه رمضان خیر و شفقتی مبیتیم ادگه براتان ما تو گوهران و تی جامعه زعفا و یا یتیما کدیم ارق رافت رحمت و عنایت و توجه به دیگران گم خاری دیگرانی به جوشیه. خدا تعالی جل شانه ما را از این ماه لحظه لحظه یا هزاران هزار منافع دین دنیای براوتی فردای روز مبادای روز قیامت روز قبر روز سکرات موت آماده کنگه توفیق عطا بفرمانی. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بعرض خير مقدم مجدد معذر حجوای غلامی در این لحظات ما در خدمت عزیز بزرگواری، و اینکه من سفارش کنک بوده که مسلمان پشمکه پس طرف انتظامات مسجد تو پیشی وقتا تمام مکن، یه مقداری دیمترا تا سیر رو بکن ما چند تا برو من دلا ایه بر نه حاجی آقای نشیف آوری باعث بود که به هر حال من چه وجود ها بیانات های واجه استفاده بکنه، و الله تعالی جل شانه از هر جهت یا خیر و برکات برای ما شما درستان مقدر و مقرر بفرمانه.